أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان، بناوي او خداي كانغاي رحمتو سوزو بزيه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أي أواني باورتان هناوا بأمكو بوفابن برامبر بلينو بيمانا كانتان خواردنی گوشتی مالات مر رو بزنو گاو وشتر بوتان حلال کروا بیج گلوانی که بسرتان دا دخویندریت و لم صورت دا لکاتیک دا راوتان بو حلال نیه که لإحرام دان امس نورانا فرمانی خدایا براسی خدای گورا فرمان داداد با هرشتیک که بیوید. یا ایوها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي أواني باورتان هناوا دستکاری دروش مکانی خدا مکن و حالی موشن نوا بتای بد دروش مکانی حج و عمره هر و هم مانگ کانی حرام که رجب ذو القعده ذو الحجه محرمن تیچی مدنو او قربانیش که دکریت مرجکانی مشوینو او ملوان کانی دکریت ملی آجل کنیشانه بو اوی خاونیان بریاری داو بکریت با قربانی لی مکنو ریگل لوانه مگرن کدین بو توافی کعبو لکاتک دا با امیدی فضل و رزامندی خودان كاتك إحرام دشينن أو بوتان هي الروبكن هروها دجمناتي ورقابراتي كساني كنين هيش كاتي خوي توافي كعببكن ما كان هوي دزريجيو برباكرني ناخوشي يارمتي وكومشي يكتر بكن لسر تاكو خدا ناسي نكن يارمتي وكومشي يكتر بكن لسر قناهو دزريجي لخدا بترشنو باريس كاربن تنك براستي خدا زور بتندي طولد سينيت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لسرتان حرام كرا وخواردني گوشتي مردار وبو خوين گوشتي براز هروها او مالاتش که سر دبردرینو ناوی غیری خدای لسر دبریتو مالاتی خنکاویش اوشی که با آزار و لیدان مردار بوتوا اوشی که دکویتا خواروا اوشی که با لیدانی مالاتی چی تر مردار بو بیتوا اوانشی که درنده پلا ماری دابنو لی خواردبن مگر فریای چقو کوتبن هر حالتی گلوانی بازکرا اگر با چقو دابگات حلالا هروها حرام کرا و خواردنی گوشتی و مالاتانی لو شوینانه دا سر دبردرین که هانه و هاواری بو غیری خدا تیدا دبرید. هروها حرام لسرتان داوا کردنی چار نوستان بهوی الازلام و وکو اوشتانی کل ریگی هلدانی زار و دست بکویتو فال گرتنوا برجکان قاو گرتنوا حتا دوائی. امجورا کردارو رفتارانتان سرپیچیو درچونه لفرمانی خدا. جا امرو که روژی عرفه کافران نا امید بون لدین و آینی ایوه ایتر نتوانن زال بن بسرتان دو هر جیز نوری خداین بو ناکو کواتل لوانم مترسن بلکو هر لمن بترسن امرو آینو برنامکتانم بکوتایی گیاندو ناز و نعمتی خومم بو تواو کردنو رازیم بوی که اسلام ببیت برنامو دین و آینتان جالگل بریاردانی اوشتانه دا که حرام من کردوا هرکز ناچار کرا لگرانی و برسیتی دا مترسی اوی هبو بمرید دتواند لوشتانه بخواد که حرام من کردوا بمرجک دست دریش کار نبیتو با آرزو جمی زوری لی نخواتو خوی توشی گناه و تاوان نکد او براستی خدا لی خوش بو و مهربان بو او جور حالتانا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبین وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب أي محمد برسيار اللي دكان تي حلال كراو بويان پیان بله هرچی خوراچی چاکو پاکا بوتان حلال کراوه اوشی بالندو تانجی شکاری بوتان راو دکن و فیرتان کردون بگمان خدا توانای بخشی و بمروف بتواند مشق بکاد بجاندارانو فیریان بکاد راوی بو بکن بتایبتی تانجی دبخون لوی بوتان دگرنو ناوی خدای لی بهنن کاتیک برالای دکنو کاتیک لی دخون هر لخداش بترسنو پارس کاربن ای راو چکن براستی خدا بخیر ایلی پرسینه و انجام داد وردو درشتی کردار و رفتار فراموش نکرد اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين لمروا هرچی خوراچی چاکو پاکا بوتان حلال کراوو خواردنی اوانی که اکتیبی آسمانیان پیدراو بوتان حلالا خواردمانی ایوش حلالا بو اوان آفرتانی داوین پاک لا ایمان داران و آفرتانی داوین پاک لوانی اکتیبیان پیدراو پیش ایو بوتان حلالا کاتیگ ماریان پیبدن بمرجک ایو پاک داوین بنو داوین پیس نبن با اشکراو دور پریز بن لدوزگرتنی نهینی بو داوین پیسی جاوی بباور بید بشرعی خداو لم حرامانه خوی نپارزید و ایتر همو کارو کرده و چاککانیشی پوچ دبیت وو او جور کسان لقیامت دا لریزی خسارد مندو زرر مندو دورا و کانا یا ایوها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أي أواني باورتان هناوا كاتيك ويستان هستن بو نويج بيج أواد دز نويج بقرن بمشي ويا أوسرتان ربصارتان بشون انجا دستکانتان لگل انشککانتان دا پاشان دستی تر بهنن بسرسرتان دا قاچکانشتان بشون لگل قلپیتان دا اگر لشتان گران بو او خوتان خاوین بکنو خوتان بشون اگر نخوش بون یان لسفر دابون یا دستان با او گیاند بو تارتان گرت بو یان لآفرتی نامحرم کوت بونو او تان دز ندکوت با خوششتن یا با دزنوش او کاته دتوانن بخاکی چی پاک تیمون بکن واتا لپی دستان با استن بمالن بخاک دو بیهنن با رخصارو دستان دا تا انشکتن خدا نایوید لآین دا توشی سغلتی و نارحتی تان بکاد بلکو دیوید پاکو خاوین تان بکاد لروالتو ناور روک داو دیوید ناز و نعمتی خوی تان بسر دا تواب بکاد بو اوی سپاس گزار بن واذکرو نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا ديناز نعمتي خدا بكنا ولا سرتان هروها او بيمانشكا بيويستا ايوا بابندي بن لبيرتان نشد كاوتوتانا جوي رايلو ملكتو فرمان بردارين كواتا ايتر هميشو بردوام لخدا بترسنو بارس كاربن چونك خدا زانايا بنهيني دلو درونا كان يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي أواني باورتان هناوا زور بساچی هستن با انجام دانی شایتی داد پرورانن لبر خدا رقو دجمنایتی هیچ کسو هیچ لایق هلتان ننید کل داد پروری لابدن داد پرور بن او نزیک تره لتقوا و خدا ناسیه و دی کواتل خدا ترسو پارس کار بن چون که براسی خدا آگه دار بو کارو کردوی کدی کن وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر عظیم خدا بلینی داو بوانی باوریان هیناو کرده و چاک کانیان انجام داو بلی خوشبون و چاو پوشی لحلو گناه کانیانو پاداشی گورو بیس نور بو اوان والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولائک اصحاب الجحیم اوانشی کار ربازی کفریان گرتو تبرو بروان با آیت کانی ایمن نهیناو اوانن نشتجی ناو آگرید و زخم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي أواني باورتان هناوا يا ديناز نعمتي خدا بكنا ولا سرتان كاتيك هنديك ويستيان دز دريجي بكنا سرتان خداش دز دريجي كي راقرتنو اي وي باراس دي كواتن لخدا بترسنو باريس كاربن دبا ايمان داران هر پشت بخدا ببستن تا همي شفر يايان بكويتو لپلاني دجمنان بيان باريزيت ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل سوين بيت بگمان کاتی خوی خدا پیمانی لنوی اسرائیل ورگرتو 12 را برمان تیدا حل بجاردن انجا خدا پی فرمون که من براسی لگلتان دام سوین بید بخدا اگر نوشکانتان بساچی انجام بدنو زکات بدنو باور بهینن به همو پیغمبرانی منو پشتیوانیان لیبکن قرزی چاک و جوان و ریک و پیک بدن بخلچی لبر خدا لبر رزامندی او ذاتا همو چاکه اگ انجام بدن و چاوری پاداش لو بن او بیگو من لگناهو حلکان تان خوش دبمو چاو پوشی تان لیدکمو دتان خم باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجر درختکانی دا درواد جا اوی لوو دوا بباور بید لئیوا او ما نیوای کبراستی ریگو ریبازی راست و روانی لی تیک چو فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين جابهوی اووا کنوی اسرائیل بردوان پیمانو بلینکانیان دشکاند نفرت من لیکرنو دلکانیان من رقو سختو رش کرد چون که یچی اگل صفتیان اویا که قصر لجی خویدن نکنو جید گورن با آرزوی خویان دسکاری توراتیشان کردوا هروها بشگل وشتانی که یاداوری بو بایان فراموشان کردو بردوام دبینی تو با دردکوید که زور بیان خیانت کارو دجمن کارن مگر کمی چهان نبید لگلوش دا قینا کد هر لیان خوش ببو تاو پوشیان دبکا چون که براستی خدا چاک کارانی خوش دبید و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسو حظا مما ذکرو به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون اروها پیمان من لوانش ورگرتوا کدانوت اما گاورین کچی بشیگ لوشتانیان فراموش کرد که پی یاداوری کرابون بطابتی درباره پیغمبراتی محمد امش حتا روشی قیامت دجمناتی و رقو کین من پیول کندن لأين دجدا خدا همو او كارو كردوانيان دخات وبرچاو بيان رادا جينيت يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اي خاوناني كتاب دلنيابن كبيغمبري ايما بو ايوش هاتوا تا زور بي اوشتاني كلاي ايو الرونو اشكرانينو دشارنوا لكتابي توراتو انجيل دا بوتان رونو اشكرابكات هروها لزورق لوشتاني كاشاردو تانتوا تاو پوشي دكات چون که براستی للاین خدا و روناچه چی اشکرتان بو هاتوا که محمدی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم هاو ره لگل کتبه چی رون کرودا که قرآن یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم بگمان خدا بو قرآن پیروزه هدایت و رنموی او کسانه دکات که شوین رزامندی خدا کوتون برو ربازکانی آشتی و آسودیو لطالی چیکان دریان دهنتو رزگاریان دکاتو دان خاطن نیو رونا چیوا بفرمانی خویو رنمویان دکات بو سر رگو ربازی راست و درستی دینداری و خدا ناسی و چاکا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير سوين بيت بيقمان اوانا بيبا وربون كوتيان براسي خدا هر مسيحي كري مريم اي محمد فيان بله اگر خدا بيويد مسيحي كري مريم و دايشي و هر تسي لسر زويدا هيا لنا يبريد او چه لبران بر خدا و دصلاتي شتيشي هيا كواتا اويشو دايچيشو او خلقش بدي هنراوي خدانو لدى صلاتي درناسن يتربس بلغي قسيوانا بجدكن بمرجك خدا ذاتك هرچي لآسمان كانو زويو نيوانيان دا هيا هر او خاونيانا هرچي بيوه دروسي دكات شتيچي آسايا او ذاتا مسيح ببه باوك دروس بكات چونك خدا دا صلاتي هيا بسر هموشتك دا هموشد لاي او آسانا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. جولكو قاور دانوت امر رولي خداو خوشويستو نزيشي اوين بيان بلي كواتب بوسي لسر قناهو تاوان تان سزاتان دادات لدنيا دا بأشكرا بلاو ناخوشيتان بو پیش دهنت سزا قيامتش با لولا وبوستيد ايو خوتان اوا بگورو نازدار دامننو خوتان جامكنوا نخيروانيا چون که ایوش بشر و آدمی زاده کن لو خلقی که درستی کردوا اوی خدا بیوید لی خوش ببید لی خوش دبید اوشی که بیوید سزای بداد سزای داد البته لطوارچه وی داد پروری دا هر تیج لآسمان کان و زوی و نیوانیان دا هیا هر خدا خاونیانا گران و سر انزامیش بولای او ذات هیا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. أي خوانان كتاب بگمان پیغمبرمان محمد هات و بولاتان تا هموشتکتان بورون بکاتوا دوی اوی کما ویگ بو هیچ پیغمبریک من روانه نکرد بو نیوان لدائیگ بونی عیسی و ناردنی محمد سلامی خدایان لسر بید زیاتر لا شش صده نوکو بلین کس من بور روانه نکرا تا مجددر بید بچاکانو ترسینر بید بو یاخی کن او تا براستی مجددر و ترسینر تان بو هات ایتر هیچ بیانو یکتان نماوا خداش ده صلاتي بسر هموشتك ده هيا اگر يا خيبن سزاتان دادات. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا ديان بين وكاتك موسى بقومك يود اي قوم عشيرتم يا ديناز نعمتي خدا بكنوا لسرتان كا پیغمبراني لناو اي ودا فراهم هيناوا اروها پاشاي زوري لناو تان دا حل خستوا اوي با ايوي بخشيوا بكسي ترين نبخشيوا لو خلق بشماري او سردما. يا قوم دخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أي قوم عشيرتم بسنناو أو زوية بيروزي القدس كخدا بي ويسي كرد لبرسودي خوتان بسنناوي پاش قز مبنو و پاشك شي مكن تا خسارد مندو زرر مند نبن. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. كتيوتيان أي موسى براستی خلکی چی آزا و برزود لیری تیدایا بگمان ایمه هرجیز نا چی نناوی تا اوانی لیدر نچن جا اگر اوان در تون لی او بگمان ایمه دا چی نناوی و لویده بین. قال رجلان من الذین يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بلام دوكس لواني كاترسي خدان لدل دابو خدان ناز نعمتي إيمان دلنياي توابي في بخشبون وتيان لدروازي شار وبسن سريانو يكهرشي غوربرن هركاتونا أو ديووا أو بيقمان إيتر إيبا سركوتون دشمنتان شکست دهند جابو بدست هنانی او سرکوتنا دبید بتواوی پشت به خدا ببستن اگر ایوا ایمان دارن. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كتيوتيان أي موسى دلنيابة إما هرجيز ناتين أو شاروو رويتيا ناكين ما دام أو جنگوراني تيدابت يتر تو كيف خوت وحزدكيد بتو خوت وپروردگار جنگ بكندجيان اما براستي آلير دانشتوين تاوري سرنجامين. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. انجا موساوتي پروردگارا براستي من دا صلاتم نية جگا بسر خوم وبرا كم دان بيت اما آمادي همو فرمانشي توين ایتر داوا کارین که اما جاب که تولو خلق تاوان کارو ستم پیشه یا. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خدا فرموی براسی او ایتر شاری قدس لسریان حراما دبیت سل سالی جویلو سرگردان بن لسر زویدا تا او نو ترسنوکا تیاب جیتو نوی تازه پیبگاد ایتر خفت مخو بو گلو هوزی تاوان بارو ستم پیشا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. بسرهاتو هوالي دو كركي آدم بو أو خلق بخوين روكا براسي الرويداوة أو أبو كاتيك هردو چان قربانيان كرد ليش چان ورجيرا كلا سرحق بو لخدا ترزبو و لويتريان ورنجيرا تنك رق أستورو حسودو خدا ننازبو ببراكي ود هردت كجم اویج لولامی هرشکی داوتی خدای گورتن ها لپارسکاران قربانی مچاک وردگرید. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلك انی اخاف الله رب العالمین. سوین بخدا اگر تو دست درش بکید بو من بو اوی من بکجید من دست درش ناکم بو تو بو اوی بدکجم چونکه براستی من لسزاو طولی خدا پروردگاری جهان کان دترسم. اینی ارید ان تبوء بی اثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین. من بودست درج نکردنم براستی دمید با گناهی منو گناهی خوشتوا بگریتوا او زاد بيتا نشتزينا و آقر هر اوش پاداش تيستم كارا. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. سرنجام نفسي سركشي هاني داو كشتني براكي لا سادو آسان كردو كشتي يترخوي خسر ريزي خسارد مندو زرر مندانوا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. لو دواجيري خوار بدستر مكيوة تنك واديارا يكم كسك جرابيتو شهيد بوبيت او سا خدای مهربان قل رشی چی ناردو تالی چی لزویده حل کند بو قل رشی چی تری مرداره و بو تا نشانی بداد چون لاشی براکی بشاره توا هر که اوی دی و تی هاوار لمن آیا او من نمتوانی وکو ام قل رشب کمو بقدر اوم لی نهاد تا لاشو عیب و عاری براکم بشارموا ایتر بو همیشه سور ریزی پشی مانانوا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون لبرأوي كارساتي كشني نار رواي آوار روندات اما پی وسمان کر لسر نوی اسرائیل اوی کسک بنا حق بکجیتو لجیاتی کجراویگ نبید یا گناهو تاوانی گوری انجام ندابید لزویدا وکو جردیو دزدریجیو تادوائی او وک او وایا هر همو خلچی کشت بید اوشی کسک لمرگ رزگار بکاد هر وک او وایا همو خلچی لمرگ رزگار کرد بیدو جیانی پی بخشی بن سوین بید بخدا براستی پیغمبران من ببلگو معجزی آش کراو دیار و هاتو بولایان تا پابندی حقو داد بن کچی زور بیان دوی او رین مویانا هر زیاد روبون لم سر زمین دا لستمو کشتنی ناحق دا انما جزاء الذین يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم بگمان پاداشتی اوانی که دا جنگین و دجمنایتی خدا و پیغمبر که دکنو بگرمی هول دادن با بلاو کرنوی فساد و بدروشتی لزویده هر اویا اوانیان که خلچیان کشتوا دبید بکجرین اوانش که خلچیان کشتوا و زردیشیان کردوا دبید لخاج بدرین اوانیان تنها زردی دکن دست و قاسشان بپیچوانه و ببردرید اوانیان که مترسیان لدکرید او دور بخرینه و لولاد او سزای خزالتی و سرشوری بویان لدنیا دا لقیامتش دا سزای سخت و گوریان بوهیا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم جگلوانيان كتوبان كردوا پیش اوي دستي اويان بگاتي او بزانن كبراستي خدا لي خوشبو مهربانا البتا اگر ما في خلچان بسر والنبت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أي أواني باورتان هناوا لخدا بترسنو باريس كاربن لرغي همو هو كارو كردويشي تاكوا هول بدن رزامن دي أو ذات بدز بهن هميشه هولو كوشو جهادو خباد بكن لپناوي ريبازو برنامي أو ذات دا بو اوي سرفراز بن لهردو جهان دا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم بجمان أواني ببا ورغون اگر هرچی سامانی زوی هیا هیان بیتو اوان دی تریشی لگل بیتو بیانویت خویانی پی رزگار بکن لسزای روشی خیامت لیان ور ناجیریت اوان سزای چی به ایشان بو آمدک روا دبیت تیدا جیر بخون یوریدون ان یخرجو من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم اوان دانوید لدوزخ درچن بلام خیال یان خاوا لکات اگدا درتون یان لینیا اوانا سزای چی بردوام یان بو آماده والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم دستی پیاوی دزو آفرتی دز ببرن لپاداشی کاری نار روایان دا امش طولیه که للان خداوا خدا بالا دستو دانايا لبرياردانی او سزايا دا البتا ام سزايا لكو ملغي اسلامي دا جبجه دكرد که همو کسيك جاني مسوگرو هموان دستي يارمتي بو يكتر دريج دكن هروها لسالاني گراني دا دست نابر دريد فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم جا اوی دوای استمو تاوانکی توبه بکاتو چاک سازی لخوی داب کات دلو درونی خاوین بکاتو مالی خلچی بداتو چاوی لاد زی نمینید او بیگو من خدا توبه که لیورد گرید چون که براستی خدای گوره لی خوش بو مهربانه ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. أي محمد، أي إيمان دار، آیا نتزانی و هرچی لآسمان کانو زویده هیا براستی تنها هر خدا خاونیانا سزای هر کسی کبیوید دیداد البته هرمشی نیا بلکو لرویداد پروری تواووا هر وها خوش دوید لو کسی کدیویدو مبستیتی لی خوش ببید او خدای دسالاتی بزر هموشتگ دا هیا شوینی پاداشتو سزای جیگی هموانی تیدا دبیدو. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي پیغمبر با خمبارد نکد اواني كبه پل بدن بباور ريو بيدين يودتن لواني كبه دمو زار دلين باور من هنوا بلام دليان باوري نهنوا هروها لوانش كبونة جولكو زور جوه گرن بو درو دلسا زور جوه بسن بو خلچي تريش که خدا ناسنو نهاتون بولاد قصد گرنو قصوكو خوي ناجرنو یا خود آواجوی دکن دوای اوی جي خوي گرتبو اوانی که خلق دنیرن بولای پیغمبرو پیدلن اگر آوا بریاری دا لیور بگرن اگر وانبو هوشیار بن جا اوی خدای گور بیوی توشی تاقی کرنو و سزای بکاد او هر جیس تو خاونی هیچ تگ نابید للاین خدا و بارزگار بونی او اوانا او کسانن که خدا نیویست و دلیان پاکو خاون بکاتوا چون که خوشیان و بستیان نبوا اوانا لدنیا دا سرشوری و شرمزاری بشیانا لقیامتش دا سزای سخت و گور چاوریانا. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. او جو لکانه زور بدل گرمی جوی بودرو دگرنو کسایتیان نا پخت و زور حرام خور و سو خورن جا اگر چشه چان هبو هاتن بولاد تو سربستی دادوریب که دنوانین دا یا جویان پی ندید خو اگر جویان ندیده او هر جیز نتوانن هیت زور زیان اکت پی بگینن خو اگر داورید کر لنوانین دا داد پرورانه انجامی بده چون که براستی خدا داد پرورو ماف پرورانی خوش دوید. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سيرا اوانا چون دينو تو دکن بدادور لكاتك دا خوان توراتيان لايو فرماني خداي بروني تيدايا فاشان پشتي تيدكن دوي اويكا حكم فرماني خدايان بودر دكويد دیار اوانا هر ایماندار نین لمدینه دا یه چیگل ناودارانی جو زینای کرده بو حکمی زینا کرک هاو سری هبید لطورات دا برد باران کردنه هاتن بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا بلکو حکم کهی لقرآن دا آسان تر بید بمرجک باوریان با پیغمبرو با قرآن نبو کاتک پیغمبر جرانی و بولای حکمی تورات پشتیان حل کردو بدلیان نبو. اینا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون براستی ایمه کات یک تورات من نردخواره و رنمویی تیاده بو با همو خیر و چاکه یک نور و روناچیش بو لناو تاریکای یکانده او پیغمبرانی که همیشه ملکتو فرمان بردار بون حکمی اوانهان پیدا کرد که ببونه جولکه هروها زانا پروردگار ناسکان یانو زانا شرع ناسکانیشان حکمیان دکرد بوی داوان لکرابو بی پارزن که اویش کتبی خدا توراتا هروها شایتش بون لسری كواتا اي زانا يعني جولكا اي ايمان داران لخلشي مترسن بلكو تنها لمن بترسن آياتو فرمانكاني من بنرخيشي كم مفروشن اگر نرخكا همو دنياش بيت هر كما جا اوي حكمو دادواري بو برنامه نكاد كخدا داي بزاندوا اوانا بيبا ورن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون لتوراد دا پیوست من کردو لسریان که براستی هر کسیک کسیک بکجد دبید بکجرتو و تاوی یچیک چور بکد دبید تاوی چور بکرتو و لوتی یچیک عیب دار بکد دبید لوتی عیب دار بکرتو و جوی یچیک ببرد دبید جوی ببردرتو و ددانی یچیک بشچند دبید ددانی بشچندرتو و برینو زامکانیش هر وحاد تولیان بجویری خوی بود سندرتو جا اوی لتاوان بار خوش ببید او تاو پوشیو لی خوش بونه ده بتا کفارتی گناهانی بگو من اوی حکمو داوری نکاد بو برنامه ای که خدا دای بزندوا آوانا هرستم کارن وقفینا علی آثارهم بعیس بن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة وآتیناه الانجیل فیه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين انجاب شوين آسواري همو پیغمبراني نوي اسرائيل دا ايساي كري مريم من هنا كراستي توراتي دردخستو پشتواني لده کردو انجيلش من پیدا كهدايتو نورو روناشي تدايو پشجيري توراتي پش خويتي هدایت و رنموی و آموشگاریا با او کسانی که لخدا دترسنو پارس کارن وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دباشوین کوتوانی انجیل بو رین مویو آموشگاریانه حلسو کود بکن که خدا لانجیل دا دای بزاندوا. گرین ترینیان شوین کوتنی آینی اسلام و پیغمبری اسلاما. اوی حکم و داوری نکاد بو برنامهی که خدا دای بزاندوا. آوانا ناپاک و تاوان بارو لس نور درچون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون اما قرآن من هاوري لقل همو حقيقة راستيك دابوتو دابزاندوا راستی و درستی کتابکانی پیش خوشی دیاری دکاتو چاو دیر بسر همویان دا کاتک خوانانی کتاب لگاورو جو جیرو گرفتیان دهنن بولایتو باو برنامه خدا ناردویتی داوری بکلنوانیان داو شوین آرزوکانی اوان مکوو لو حقا لامده کبوت روان کراوا بو هر لایکتان مسلمانان و خوانانی کتاب برنامه و پروگرامی تایبت من بریار داوا خو اگر خدا بیوستایا هر همو تانی دکرده یک امتو گلی چی یک پارچا بلام ویستی وایا باو جیوازی تاقیتان بکاتوا لوی پی بخشیون تا بهوی عقل و جیری تانوا شوینی پیغمبری اسلام بکون دیکواتا زور با پلبنو پیش برچه بکن بو همو خیر و چاکه دل نیاش بن که همو تان دکرنو بولای خدا او کاتا حوالی تواوتان داداته در باری اوشتانی کچشتان لسری هبو و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون کاتیک هندیک لزاناکانی جو هاتن بولاد تا داوری بکل نوانیان دا داوری بکبو برنامه قرآنی کللاین خدا و بود دابزیوه شوینی آرز وکانی اوان مکوا و ریاب نوکو اوان رید لی حلب کن لهندگ لو رین مویانی که خدا بوی ناردوید جا اگر او جولکانا رازی نبونو پشتیان حل کرد او بزانا براستی خدا دیوید جیرو دی سر انجامی هندگ لگونه کانی خویانیان بکد بگو من زور بی خلچی یاخی و سرکشو تاوان بارم افا حکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون آیا اوانا حكم فرمان روائی جاهلیت و نفامیان دویتو اویان لا پسنده آخر بو بیرنا کنوا چه هی بقدر خدا حكم جوانو چاکو بجبه بتایبد لای او کسانی کبوردی سرن زدنو ویجدانو هستی زندویان هیا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ای اوانی باورتان هنوا جو لکو گاور مکنه یارو یاورو پشتیوانی خوتان اوانه هنده چیان پشتیوانو پشت جیری یکترن او کسی پشت بوان ببستید او هر لوانو حسابی اوانی بوده کرد براسی خدا هدایتی قومی استمکار ناداد فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين برونی دبینی اوانی دلیان نخوشو ایمان لاوازن بپلدتن بولایان بزمان حال دلین ده ترسین بلایک من توش بید یان کارساتک من بسر بید جا دورنی اولوانه بم نزیکان خدا سرکوتن ببخشید با ایمان داران یا خود بشه ویجی یک سری بمعجزه اگل لان خوی و سرکوتن یان پی ببخشید او کاتا باور لاوازان پشیمان دبن و لسر او نهینی و خطر و خیالی لدلو درون یان دا شارد بیانوا و یقول الذین آمنوا اها الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين أو ساواني إيمانيا هنا ولنا وخيان دا بسر سامية ودلين آیا او دور وانا اوانا کسوین دیان بخدا دخواردو جختیان لسر دکرد که گوایا براستی لگلتان داین کچی کارکانیان پوچل بوو خسارد مندو زرر مندو مایا پوچ بون یا ایوها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أي أواني باورتان هنا هر کس لئول ل آین و برنامه کی ورگری تو پاش گز بیتو او هر خویز ضرر دکات او ل آین داد خدا کسانک دهن تکای او اند ریکو پیکو باور دامز راون پروردگاری مزن خوشی دوین اوانیش اویان خوش دوید اروها ملکتو فرمان بردارو بسوزن بو ایمان دارانو سر بلندوش کز نخورو درون برزن بسر بباوراندا لپیناو ربازی خدا داو بو بدستهنانی رزامندی او هول دادنو خباد دکنو تیده کوشن للو میلو مکرانج ناترسن ام خوشویستی و حلب جاردنو سوزو تیکوشانا فضلو ریزی تایبتی خدایا کتی بخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیرو زانایا بنهینی و آشکرا بشایستی و ناشایستی هر کسو لاینک إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون براستي تنها خوشويستو پشتواني ايوا هر خداو پیغمبركيو اوانن باوريان هناو کنویج کانیان بساتی انجام دادنو زکات لمالو سامانیان در دکنو همیشه دیار دی کرنوش و ملکتیان با پروردگار پیو دیاره. و من يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. جاوی خدا و پیغمبرو آوانی برروان هینا و با پشتیوانو خوشویستی خوی قبول بکات او بادل نیابید که هر کوملو دستو تاخمی خدا زالو سرکوتون یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي أواني باورتان هناوا نكن أوان بكن پشتیوانو جيغي متماني خوتان كغالتو غميان بآي نكتان كردوا چل خاوناني كتابي پیش خوتان چل بباوران لخداش بترسنو پاريس كاربن اگر ايوا باوردارن وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ كاتك ايوا بانگ ددن بونويش بانگ ونويش كاتان دكن گمو گالتا چونك اوانا كسانكن براستي جيرنابنو نافامن قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ أي محمد پیان بلے أي خاوناني كتاب او بچي عيب دارو لك دار من دکنو اللي من تورا دبن جگل بر او نبید که ايما بروين راستو بتو من هنا و بخداو بو قرآن اي كدابزي و تخوار و بسر ايمو بوي كپیشتر دابزي و يان اوه اي كزور بطان ياخي و سر الرو تاوان بارن قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل پیان بله آیا حوالتان بدمه بکر داریک که تولکی للای خدا خرابتر لطولی لکه دار کردنی مسلمانان؟ اوش کرداری او کسی که خدا نفرینی لیا کردو جامی خشمو رقی خوی رجاندو بسری دو هنده چیشی کردن بمیمونو هنده چیشیان ببرازو هنده چیشیانی کرد تاغوت پرستو بد پرست اوانا خرابترین جيگا و ريگيان هيو گمراترین کسن لربازي راست و درست. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. اوانا كاتيك دين بولاتان بدرو ودلين ايمش مسلماني نباور من هنوا لكاتك دا براستي اوانا ببي باور يوا هاتبون جوروو بيقمان هر ببي باور ريشو تشون دروا جا خدا خوي چاك دزانت كتشيان حشار داول لدلو درونيان دا. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. زوری چیش لوانه دبینید که زور بپلو به حلپن لزلکاوی تاوانی درو عیب دار کردنی مسلمانانو دست دریجین ناحقو خواردنی حرامیان. سوین بید بخدا اوی کدی کن زور خراب و نادرستا. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. آیا او تاکی خدا ناسو زاناکانیان قدغی گفتاری گناهو حرام خوریان لناکن. سوین بید او کرده و حلسو کوتی کدی کن با رازی کردنی خلق زور نادرستو خرابو ناپسنده. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أوجو لك نفامو خدا ناسان دانوت خدا دستي بستراو خيري لدست نابيتوا دك دستيان بستراو بخيرو كربسو توفشي شلل بيت دك نفرينيان لبيت بو خويانو قسيان نخير وانيا بلکو دو دسته پر لبرکتی پروردگار همیشو بردوام کراویا چونی بویتو چندی بویت دی بخشید. سوین بید زور بیان اوی نیرد راوت خوارو بود که قرآن للان پروردگار توی یاخی بونو ستمیان زیاد دکاتو نغرویان دکات لکفر دا. امش حتا روشی قیامت دجمنایتی و رقو کی نمان لنوانیان دا برپا کردوا. هرکات یک دانوید جنگ برپا بکنو آگری شر حل بجرسینن خدا دی کجینیت و او نایالی تشنب کاد. اوانه زور بپلو بگرمی هولی بلاو بونوی فساد و تاوان دادن لزویده. خداش او کسانی خوش ناوید که توی خراپه دا چینن. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. خو اگر براستی خواهنانی کتاب باوریان به نایو پارس کار بونایا او تساو پوشی من لخراپه کانیان دکردو لیان خوش دبوینو دمان خصنا نو بهشتی پر لناز و نعمتوا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. خو اگر براستی هستانه بپیرو پیاده کردنی تورات و انجیل که مجده زوری تدا درباره اسلام و محمد صلی الله علیه و سلم و او قرآن اشکل لان پروردگاریان و بویان هات و تخواروا او کاتب بروبومی درخت کان زور و زبنده دکینو برکت دخین جهانی دانوی علو سوزو خوراک کانی تروا او کاتب خوراچان دخوار لراسر و لبرپیانو دسته اگلوانا کسانی چی جیرو داد پرورو میان رو با وجدانن کسی زور بشیان او کارو کردوی کدی کن زور نادرستو نابجه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس الله لا يهدي القوم الكافرين اي پیغمبر و فرستادا هرچی فرمان و پیام یکد بو دابزی وللان پروردگارتوا بی دودلی و بی ماتلی رای بگینا خو اگر بو کار حل نسایت او مانای وای پیام کید بتواوی نگیاندوا دل نیاش بک خدا دت پاری زید لشر و خرابی خلچی سون که براستی خدا هدایت و رین موی قوم و حوزی بی باوران نادات قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين أي محمد بلي أي خاوناني كتاب اول لسر هیچ برنامه و پیرو و پروگرام اگنین حتا بچاچی پیرو و پیاده تورات و انجیلو اویل لم دوای یدا که قرآن نکن کل لان پروردگارتان و بوتان دابزیوا سوین بید بخدا زور بیان اوی نرد را و تخوار و بوت لان پروردگارتوا یاخی بونو ستمیان زیاد دکاتو نغرویان دکات لبی باور ریده کچی لزیاتی جوی رایالی و ملکچی زور بیان هول دادن شد حل بستن بو او قرآنی که بو من روانه کردوید جایتر خفتو پجارت داد نگرد بو او گلب باورا کاتک باور ناهنن کاتک تولیان لیدکینوا لدنیا دا پیش قیامت ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون براستي اوانيك ايمان باوريان هنا ولا امتي محمد اوانيك بون بجو اواني صابئا فرشت فرستو استر فرسنو غاوركان هر یک لو دستو تاقمانا اگر باوری دامز راو بخداو بر روشی دوائی بهینتو کارو کردوی چاکو درستو بسود انجام بداد اوانا نترسو بیم یخ خیان دگرید نخمو پجار رویان تدکا کاتک لبر روشنای قرآن و او باور دهینم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون سوين بيد بخدا بيقمان ايما بيمان من لنوي إسرائيل ورقرتوا كلا ريبازي يكتاناسي وطاك كاري لا ندن چند پیغمبر چشمان بور روانه کردون هر کاتگ یچگ لو پیغمبرانیان بدل نبو بید به هوی لاساری و درون آلوزی خویانوا یا خود به آرزوی اوانی نکرد بید دسته چیان برنامه پیغمبرانیان بدروزانی و دسته چی تریشان پلاماریان داونو شهیدیان کردون و حسبو الا تکون فتنتم فعمو و صمو ثم تاب الله علیهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لولا شوات چون که خویان بخوشویستی خدا دادنا بتمابون که توشی بلاو ناخوشی و سزان نبن لسر انزامی لادانو یاخیبونیان اربویا چویرو کربون لآستی حق و راستی دا دوائی که زانیان زرریانات توبیان کرد خداش تاو پوشی لیا کردن لو دواتي هلتونوا لتاوانوا لادانوا زوربان شويرو كربونوا لآستي حقو راستي دا خداي قورش بنايا بهمو أو كاراني كأنجامي ددنو بسريان دا تينا پريت لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سوين بخدا براسلي اوانا بباور بون كوتيان خدا هر مسيحي كري مريم بمرجيك مسيح وتيتي أي نوي إسرائيل أو خدايا بفرسن كبروردقاري منو بروردقاري إيو شو دل نيابن أوي شريكو هاو باش بو خدا بريار بداد أو بيقومان خدا بهشتي لسر حرام كردو شوينو جيقاو سرنجامي آقرا أوسا أوسلم كارانا هيد زورا بشتواني چان نيا كزنات وانت فريايا بكويت. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. سوين بيت بخدا بيقمان أوانش بيبا وربون كوتيان خدا يتشيك لسيدان أخوا لحالتك دا هيتش خدايك هیچ پروردگارک نیه جگل خدا یکی تاکو تنها خو اگر لو گفتارن نابجو ناقولای یان کل ندن سوین با خدا اوانیان کبی باور بون سزایشی با ایش یان توش دبید افلا یتوبون الى الله و یستغفرونه والله غفور رحیم. آیا خوانی او بیرو بروا پوچانه حق نیه توبه بکن و بگرن و بولای خداو داوای لی خوشبونی لی بکن لكاتك دا خدا اللي خوش بو مهرباني شا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسيحي كري مريم هيتش تغنيه نه خدایا و نه کری خدایا جگا پیغمبری چی خدا نبید براستی پیش او چندها پیغمبری تریش را بردون دای چیشی آفرت چی زور راست و راست گویا هر دوچان خواردنیان دخوارد وکو همو انسانک سیر بکو سرنز بدا ای محمد ای ایماندار چون همو فرمان و بلگه چان بروندکی نوا لو دوات مشاکت چون ریان لحق ورد ترخين ريتو لراستي لا تدرين. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بيان بلي آيا اول راس لجياتي خدا شتيك دا پرسن كن زررتاني بدستن نقازانج بلکو هر خدا خوی بی سر و زانایا اوشتانه ایوه بدوری دا دین هیچ یان لدز ناید. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أروها بلي أي خاوناني كتب زياد الروي مكان لآينا كتان دا بس زياد الروي نابجيو لسنوري حق وراستي درمتن شويني آرزوي أو كسانا مكون كبيقمان بيشان قم رابونو زور كسيشان قم را كردو أواني جلو ريقو ريباز الراستا لايان دا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نفرين كراو اللواني بيبا ورب لنوي إسرائيل لسرزاري داود وعيسى كري مريم أمجل برأويك أوان ياخي وسركشبونو دزدريجيان دكرت كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اوانا قد غيك تريان ندكرد لخراف وتاواني كذا ينكرت سوين بيت بخدا اوي كذا يكن زور خراف وناقصندا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. زربان دبينيت رازين بخوشوستيو پشتواني اواني كبابا وربون سوين بخدا دست پشكرية چي خرابيان بوخوان انجام داوا كخدايان لخوان تو ركردوا بوكاريان لقيامتش دالنا وسزاي دوزق دادا بيد بو همي شب من نوا. ولو كانوا تؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون خو اگر اوان باوریان بخدا و بم پیغمبر و او قرآن ببوایا کبویدا بزیوا او اوانیان ندکرد بخوشویستو سر پرشتیاری خویان پشتیان بوان ندبست بلام زور بیان تاوان بارو لادر و یاخین و حق و راستی مبستیان نیا بلکو بردوام دجایتی آینی اسلام دکن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون سوين بخدا دبيني تو دست دكويت سرت سختريني خلق لدشمنياتي دا برامبر بواني كباوريان هنوا جو لكنو اواني كها وليان بو خدا داناو سوين بيت دبيني تو دست دكويت نزيك ترينيان لسوزو خوشوستي بو اواني كباوريان هنوا اوانن كدانوت براستي ايمن نصرانين اوش لبرأوية براستي هندق لوان قشي دين دارنو هنده چشان گوش جيرو كساني خواه پرسنو بيگمان اوان خوبا گور دانانين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اوانيان كبشوين راستي دادا قرين هركاتيك جوين لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبيني تشا وكاليان أسريني خوشي هل درجت بهوي او حق راستي كدين ناسي لكاتيك دادلين پروردگارا ايما ايمان باورمان هنا وبآيني اسلام دتوش لريزي بيروانو شايت كاندا تومارمان بكا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين چيريمان لدغريت باورنهنين بخداو بوي بومان هات ولا حق راستي يوادارشين كفروردگارمان بمان خاتن نيو ريزي تاكانو گنجاوان بو خدا پرستي فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين جابهوي او گفتار بجهيان پاداشت دانوا بوي باخه كاني بهشتان پيدا بخشيد كتندها ربار بجير درخت كاني ده درواد هاوري لقل جياني هميشيو نبراودا هربو شيويشا پاداشتي تاك كاران والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اوانشي باوريان نهناو آياتو فرمان كاني ايميان بدروزاني أوانا نشتزي ناو دو زخن يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي أواني كباورتان هناوة او ناس نعمت شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لسنور در مسنو دس دريجي مكن چونك براسي خدا دست درشكاراني خوش ناويت وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لو رزقوا روزي حلالو پاكان بخون كخدا پي بخشيون لو خدا بترسن كأيوهمي شبا وردا مزروتان پيتي خوتان لرزقوا روزي حرام بپاريزن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون خدا لتان ناگرد كاتك بساده سوند بدم تان دادوتو لسري راهاتون بلکو لو سوند دانتان دا پرسيتوا كبيرو هشتان لايهبو بو مبستيق وتوتانا جا كفارتيو جور سوند دانا نانو خوراك دانا بدا کسي هجار بشيويش مام ناوندي كبو خاو خيزان تان صرفي دكن یا خود پشت کرد نویان یا خود آزاد کردنی بنده یک اگر بوی اوی توانای اوشتانی نبو با سی روش بر روشو بید او کفارتی سویندکان تانا کاتیک سویندخونو نای بنسر جاتا دا توانن سویندکان تان بپاریزنو میانش چینن ابو شیوی خدا آیتکانی خویتان بو روندکاتوا بو اوی سپاس گزاری بکن یا ایوها الذین آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان تجتنبوه لعلكم تفلحون أي أواني كبا ورطان هناوا دل نيابن كعرق وقمار وغوشتي مالاتي سربرا بو غيري خدا لو شناني كخلق ببيرو زيدانا ونك إسلام برجو حرام و حلال زانین به های حال دانی زاروا اما نه هر پیسنو لکارو کرده و شیطانن کوات ایوش خوتانی لی دور بگرنو خوتانی لی بپارزن بو اوی سرفرازی و بختواری بدست بهنن لهر دو جهان دا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون براستي شيطان هر ديويد لرغي عرق و قمارو دجمنايتي و بغزو كين بخاتن وانتانو لياد كردني خداو ناو پيرو زكاني ويلتان بكات هر وها سستو تملتان بكات لانجام داني نوشكانتان بشيني آيا ايتر بس نيا آيا كول نادن جا هر کم آیت پیروزه ها تخواره و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراوا او سا ایمان داران قرابو گوزو دیزو هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فإن تولیتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین ای ایمان داران فرمان برداری خدا بن فرمان برداری پیغمبریش بنو وریا بنو آگادار بن نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن او بزانن براسی کاری پیغمبری ایما تنها را گیندنی آشکراو رونی پیامکیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فی ما طعموا اذا متقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين هیچ گناهی نیه لسر اوانی کبا وریان هیناوو کردارت شاکه کانیان انجام داول لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاتی خویان پارست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کردارت شاک کانیان انجام دا بیتو پاشان لتاز حرام کراوکانیش خویان پارست بیتو باوریان هینا بید لدوائی دا خویان پارست بیتو بردوامش بوبن لسر چاک کردن خداش چاک کارانی خوش دوید چاو پوشی لرا بردویان دکات يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي أواني باورتان هناوا سوین بید بیگمان خدای گورت تاقیتان دکاتوا بشتی کم هنده چان لنه چیری چه وین کدین پیشو لیتانو دتوانن بدست بیانگرنو بر مکانتان راوی بکن لکاتی احرام دا بو حج و عمره تا بتواوی لجهانی واقع دا خدا بزاند که چه لپنهانی دا ترسید لخدا جا اوی دست دریجی و نافرمانی کرده بید لدوای او تاقی کرنوی لکاتی احرام دا او سزای با ایشی بو هیا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أي أواني باورتان هناوة لكاتك دا إيوال لإحرام دان نيتي حج يا عمرتان هناوة نيتي الراو مكان اوی با آرزو راو بکاتو نیچیر بکوشت لطولای دا دبیت قربانیچی وک او نیچیرا پیشکش بکاتو او بر یارش دبیت دو کسی شار زایداد پرور لخوتان بیدنو قربانیکش دبیت پیشکش بکرد لدور بری کعبه دا یا خود بقدر نرخی قوتکا خوراک پیشکش به هجاران بکد یا خود بقدر جماره هجاران که خوراچان بردکوید بر روجو بید تا تالاوی سر پیچی خوی بتیجید لرابردوش دا هرچی لو بابتان روی داوا خدا قلمی چاو پوشی بسر دا هنوا جا اوی ام حلانت دوباره بکاتوا خدا طولی لید سیند چون که خدا بالا دستو طول سینه ریشی بزبرا احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون راو كردنو خواردني زندوراني دريائي بوتان حلال كراوا لبرسودي ايوو او كسانش كلا سفردانو راوي زندوراني دشتيو چيوي ليتان حراما حتى لإحرام دابن لو خدايا بترسن كا هربوناي او كودا كرينوا بولي برسينوا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم خدا کعبه که بیت الحرام کردویتی به هوی هستان وو بو جانوی خلچی لهر دو دنیا دا. هروها مانگ حرامکانیشو دیاری و قربانی دیاری کراوکان. اوش بو اوی چاک بزنو دلنیا بن که خدا آگادارا به هرچی لعصمانکان دایو به هرچی لزوی دا هیا. براستی خدا به هموش تیک زانایا. اعلمو ان الله شدید العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم چاك بزانن براستي خدا طول السينه ريشي تندو تيجه لياخي اكان اروها بيگمان لي خوشبو مهربانا بو ايمان داران ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون پیغمبر هیچی لسر نیه جگر را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردارو گفتارو نیتان قل لا يستوي الخبیث والطیب ولو اعجبك كثرة الخبیث فاتقوا الله يا اولی الالباب لعلكم تفلحون ای پیغمبر پیان بله پیس و پاک یکسان نین هر چند زوریتی او پیس سرنزی را چشاوید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسن و پارس کربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن یا ایوها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أي أواني باورتان هناوا برسيار مكان لهن ديكشد كأجر أشكرا بكريت بوتان سغلطتان دكات خو اگر پرسیار بکن درباریان لکاتی دا بزندنی قرآن دا او بوتان آشکرا دکرد خدا تساو پوشی لی کردونو باسی نکردون خداش لی خوش بو بحلم و حوصله. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. بگمان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان کبویان رون دبوا بروان پی ندکردو پی بی باور بون كواتا ايوا وا مبن. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. خدا بر یاری اوی ندا و کوشتر جوی ببردریت یان بر الله بکرید یان بر خولی مرکان بو بتکان سر ببردریت یا وشتری نیر آزاد بید بلام اوانه بیباور بون درویان بدم خدا و حل بست زور بش یان جیر نابن هر لخویان و بر یاری ناب جددن و کرداری ناپسندکن. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هركاتك بيان بوتريد ورن بولاي اوي خدا داي بزاندو ورن بولاي پیغمبریش بو اوي داوري بكاد لنوان تاندا او دلين هر او برنامه من بس كبا و پیران من لساري بونو لما مستور رابران من و فير بوينو بو من ما وتوا ايا اگر كاته چيش باوانو ما مستاين يان هيتش تيغ لحرام و حلال نزانو رين مو يشور نگرن او هر شوين يان دكوون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أي أواني باورتان هناوا هميشة بردوام سرگرمي پروردي خوتان بنو مترسن چونکه اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایوه بچاچی ریوازی هدایتو خدا ناسیتان گرتوی تبر دلنیابن گرانوی همو شتیک بولای خدایا سرانجام حوالی همو او کارو کردوانتان دداته که انجامی ددن. یا ایوها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أي أواني باورتان هناوا كاتيك نشاني مرگو مردن لكسيكتان دركوت شايتي نيوانتان با دو كزبن لكاتي وسيتكدا دو كسي داد پر وربن لخوتان يان دو كسي ترجغ لخوتان اگر ایوا بو بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایتکا اوان رایان گرن لدوائی نویجی عصر سوین بخون بخداو بلین ایما سوین دکمان به هیز نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خوراوکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لانا دین ایما شایتی اک کبو خدا انجام من داو نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگمان لریزی تاوان باران دین. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو و دو کسی تر لخزمی نزی چیستم لکراوی مردوکا لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو درسترو ایمن هیچ ستمو دست دریج یکمان نکردو و تماع من لمال دانیا خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو اي مش للريزيستم كاران داين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اوی که باز کران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویند کانیان تا ما فی کز نفوتید لخدا بترسنو جبگرن با همو رنموی چی خیر خداش هدایت و رنموی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادات. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. روجك ديت خدا همو پیغمبران كودكاتوا انجا پیاند فرمويت چون ولامتان درائي وو خلچي حلوستان چون ببران برتان تا چرا ديگ هاتن بدمتانوا لسام ناچی او روژو بهوی دلنیاییان لزان یاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شار زای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شارا وکانو بهمو پنهانیک دزانید. اذ قال الله یا عیس ابن مریم اذکر نعمتی علیك وعلى والدتك اذ ایدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أو سالنا وهمو پیغمبران دار رو بعیسای کریم مریم خدا فرموی أي عیسای کریم مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کد کاتک من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لی کردید او کاتی لبیش کداو بپیریش بروانی قصد بو خلچی دکرد هروها لکاتک فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتیچیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من امجا فود پیاده کرد جاده بو بالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتیچیش مردوکانت بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هروها یادی او بکر وکش شری نوی اسرائیلم لیلا دایت کاتیک ببلگ آشکراکان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنوتیان اما جگل لوی جادوی چی آشکرایا هیچ شتی چی ترنیا. و اذ اوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا و اشهد بأننا مسلمون. اروها كاتيك نقام نارد بوها ولدل صوزو تايبتي كان عيسى حواريا كان كإيمان باور بهنن بمنو ببيغمبركم اواني جوتيان إيمان باوري تواومان هيا خداي توش بشايد با كبراستي امام مسلمانو ملكتو دل صوزين. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كاتك حواري كاني جوتيان أي عيسى كري مريم آیا پروردگاری تو دتواند لآسمان و سفر و خوانیک من بودا بزیند؟ عیسی وتی لخدا بترسن اگر ایو ایمان دارن اما چه دا خوازیه کدی کن؟ قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حواری کان با پاساوی داوا کان و تیان دمانویت با پیروزی و برکت لی بخوینو دل نیابینو چاک بزانین که بگمان راست دلگل دا کردوینو لسریشی ببین شاید تا اوی باوری هیا باوری دا مزراو تربیت. قال عیسی بن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أوسى عيسى كريم مريم موتي أي خداي پروردگار لآسمان والسفر وخوانك من بودا بزنا تاب بيتا زجن بونا وكاني استاوداها تومانو بلغيك بيت للان توا بو پیغمبراتي منو دا صلاتي بيس نورتو لرسقو روزي بهرورمان بكا هر توي چاكترين روزي بخش. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إن جاء خدا فرموي براستي من أو سفر وخوانتان بودا دبزينم جاء وتان دواي دابزان دني سفر وخوانكا ببروا بيتو سپازنا فزير بيت او براستي من سزايا شي ددم كس زاي هيج كسيكم نجهان دا آوا ندابت. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. كاتيشيش خدا هر لقيامت دا فرموي أي عيسى كريم مريم آيا او توب خلچي دوتوا مني شو دايشيشم بدو خدا دابنين لخوار خداي پروردگاروا عيسى لولام داوتي پاچيو بيگرديو بيهاولي شايستي تويا بو منی من شتک بلیم بو خوم کما فی من نبید چون حق بخوم دادم شتی وا بید بزارم دا خو اگر شتی وا موت بید او براستی تو دزانی تو لید شارا و نیا چون که تو دزانید به هرچی لدلو درونم دا هیا بلا من نازانم بوی که لدریای علم و زانستی بی پایانی تو دا هیا چون که براستی هر تو زانا و شار زای نهینی و پنهانی. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. بجمان توتشاك دزانيت من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگە لەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم اینجا کاتک منت مرانو جانت چشام ایتر او هر خود چاو دیرو آگا دار بوید لیانو هر تو شایتید بسر هموش تیکوا این تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم جاگر اشکن جیان بدهید لسر لادان و تاوانیان او براستی بنده خود نو اگر لیشیان خوش ببید او براستی تو خود خدایشی بالا دستو دانید دزانید چه شایسته ایلی خوش بونه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم إنجا خداي قورة فرموي أما أو رجيه كرازقويان رازقوي يكيان سوديان بيدغينيت باخه کانی بهشت بویان آماده یا کچندها روبار بشر درخت کانی دا درواتو بو همیشه و هتا هتایی لو بهشت دا دمین نوو خدای پروردگار جلیان رازی بوو اوانیج لخدا رازی بون اوه سرفرازی گورو بیس نور لله ملک السماوات والارض وما فیهن وهو على كل شيء قدیر آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همیشد صلاتی بسر هموش تک دا هیا